Брезентова розкладайка жде свого господаря в садку. Віталик розклав її, випробував, приліг. Вітерець, зрушившись, ніжно шарудить листя, і з-поміж нього раз у раз знову проблискує дівоча, трохи лукависта усмішка. Спати? Як можна спати в таку ніч? Зоря на височинь вбирає очі, як тоді, коли Тоня галаснула на всю вулицю. Супутник, он він! І ніхто в радгоспі не спав. В самій природі було щось незвичайне. З усіх дворів дивились, як упертий світлячок, точнісінько в ті години й хвилини, що про них заздалегідь повідомляло радіо, з'явився і рухається просто через небо, ритмічно переблискуючи. Про що б не думав, а перед очима знов Тоня. Ну хай і вчиться аби як, стрійок не вилазить. А хіба всім неодмінно треба хапати п'ятірки? Зате вона цілий рік вожатою в 3-му Б. І як малюки її люблять, в школі просто натовпом ходять за нею. Йому і зараз кров жарко горить, він аж туманіє від повноти свого щасливого почуття. І знову бачить оті смагляві руки, що їх ніби вперше побачив крізь кущ винограду. І око живе, веселе, горіхово-каре, що так довірливо та ясно зблискувало до нього з-поміж листя. Вже не міг би він тепер повірити в жодне лихе слово про неї, про її легковажну щедрість у почуттях, про здатність її закохуватись ледве не в кожного стрічного. Будь-кого за таке обірвав би, примусив би замовкнути. Те око, яким вона зблискувала крізь виноград на нього, не могло б ні на кого іншого так, з такою ніжністю дивитись. В цьому він певен. Ну як же ти там, Тоню? Мабуть, настрашена батьком, сидиш та зубриш? А може, крадькома біля приймача слухаєш музику? Це більше на тебе схоже. Чи, може, слухаєш замість музики сухі директорські розпорядження, що їх саме передає на відділки в такий час Сашко Литвиненко з радіовузла? Якби оце хоч шепнути у мікрофон Тоні щонебудь, саме ім'я її, прошелестіти, як отой вітерець, що у верховітті яблуні перебіг. Шепнеш, а вона там, на чабанській своїй бригаді, вже чує тебе, бо не можеш бути, щоб вона та спала в отаку ніч. І якщо ти маєш хоч сяк-так зліплений, але чесно, своїми руками зліплений передавач, що працює на частоті тільки тобі відомих мегагерц, то, вихопившись із розкладайки, Віталик в 3 підстриби перескакує подвір'я і опиняється на веранді. Вже він в кімнаті, вмикає світло, кидається в свій завалений радіомотлухом куток, і через деякий час весь зоряний степовий ефір приймає схвильовані ніжністю налиті слова. «Тій, яка мене чує! Тій, що найкраща в світі! Тоню, слухай мене!» А через деякий час в накурене, надимлене цигарками приміщення робіткому вбігає задихана семикласниця Ніна Чумак і з порога кидається до рясної. «Тітко Лукіє, швидше додому! Віталик ваш запеленгований!» Незабаром Лукія була вже біля свого двору. Стоїть чийсь газик, у дворі гомін, у всіх вікнах світиться, у відчинених настіж дверях кімнати видно постаті військових, і між ними стирчить, стрижена їжачком, голова Яцуби в сталевій своїй сивині. «Так от, мілейший», – чує вона, входячи, баритонистий голос Яцуби, і у відповідь йому десь із кутка дзвенить